کو جو فرق نہ دے کہنا فراق نہ دے فرق نہ فراق فراق وہ لکھی کی جدا ہے تھا تو لاوت بھی جدا شو سفر رہو تمام ضل اللہ نا اللہ جس نازل کرو نہ داغے نہ جدا شو سکھ دیو پالا اور سکھ بل پا سکھ بل پا ہر گلے جی جدا شل نو وقت لفو نو قرآنے کے اختلاف نہ پیدا شل سامانا اختلاف دے بعد سفر رو پدی ہو جبان نے داتواڑا ٹکی ذکر کری دی ادا سوک دی تفسیر قرطبی ہوئی دوستان بچا زیاد نہیں زیاد ادیں بل نسبت پانے کو گورے ہاں دوستان مانے معاہدین میں دوستانی کریں بے دستیا نے دوستانی منگا گیا تو آئے نا پتہ لے گی کہ دم صلی اللہ بہن سے دام دب نے شہر دوست بہنے پھر ہم بس مت دوستانی اور نور سر ہوتا نا نور نہ کم ہی کریں کل دینا سفر نہ کو سوکھ دی اور تبھی وہی یہود و نصارہ وقال بعضهم هم المبتدعان من هذه الأمة يهود دي نصارى دي او فري امت کے بدعتیان یہ اصل شبک بیت سفر زدا سلورم جو کی تفسیر قرطبی ہوئی مانا سفروں کا اختلاف دار بدعتیان آ رہے اور تو پرے مقام کے لیے تفصیل کر رہے فرق بیان کری دی اور بھائی کیویلی اختلاف لفظ تفرق سر دے مقام کی ولی ذکر کرے لیس فی دلیل لا تحریم الاختلاف فی القرون فإن لیس ذلک اختلافا بڑے کی دا دلیل نہ کہ پفرو کے اختلاف متوائے دا اختلاف کو نہ وہ پری شخص سر چی اختلاف و جمع بسی کرے یو بدسرمی نے ہی محبت بھی مالت سے صحابہ اختلف نے بھی احکام الحوادث صحابہ کے خدا سے اختلاف آ چکا اور سرد دینا تعریف اور مینا محبت ہو دد اختلاف سفروں کو چل کے اور بدعت کے مراد سے جیو کا حق سے بلخوا باطل بھائی کے رات سفروں کا اختلاف پس پیدا ہو بری وجہ سے حق نہ بیان ہو ردا کسان دفار ددی عذاب لے رہے تا کسان دفار ددی عذاب لے رہے ورتکم منکم کی مار ست و جی اکڑے یا مند تبین نے کہ ٹول ہر کڑے دائی خود اکبر درجے مطابق یا مند پار د تبعید دے پاد کسان دی شپائی کی اہلیت دعوت دے استاد من الاوسان سر دلی سے تعارض را گئے کہ تم مطابقت واڑے گا انت من الاوسان کی راضی و خدا دی سر سے تعارض پنچ کرے تو فرشتہ نے بول رہے سے من الاوسان من التکر من بیانی التکبل من نہیں جڑی گی من تبعیدی الدن ہے انت رجت سرے ٹول عبادت الاوسان کی من الاوسان مانے من عبادت الاوسان کی لانا ملے نہیں مختلف ہوتے جامع اباس یوم طبیعت ہوں تفت ہو جوں تیم و تفریقین و حال ہو رہا دا حال بدری اور رزد قیامت کارے تے خلق و لباس زہبی دے پدا سے روزبانی پن بشی باز مخونا تور بشی باز مخونا پاورز کو پتہ ہو جائے گی ہر گلے جنن مختلف تھی نب قیامت کے بم مختلف تھی مخلوق کے بے اختلاف تھی سنگ اختلاف دچاس تین اور دچاس تو ادا سوکھ دی تین مخون تو مخنو والا دارے اور مفسر لکھ لی تفسیر قرطبی لکھی اور سلوش پہ تو صفحہ کی فقال ابن عباس نزلانما فجز وجوه للسنه وتفض وجوه للبلاد فين مشي مبونا د سنت والو تور مشي مبونا د بلاديانو بیاوی دا گورے پا سند پر دتا ہے بے سند خبرہ نا رواہ مالک بن سلیمان عن مالک بن انس عن نافع عن ابن عمر بے سند دے دارنگ نورم اقوال دیکھی لیکن رجل طول بیا دی سر دی ہو جنا بیا تفسیر کرتوی دی مقام کی ربی رتیان اڑے سب سر دی لکھی بیا حدیث راجہ مکلی حدیث دا حوض راوڑے رہے شدار پر رتیانوں پر بارکے رہے جسو میں حالو بینی و بینوں زما دا حوض نمت سخلق وارو لشی زوائم انہم منی فیقال انکا لا تدری ما حدثو بازک فاقول سخن سخن لمن غیر بازی دل سوک دی پر رتیان مرتدین التنی مراد ولا حدیث بیا ظلمانہ کثیرہ اس جو عجبت تفریح نکلے رہا یہ اس نے تشبہ سے صفا فمن بدل و غیر او ابتدع فی دین اللہ ما لا یرضا اللہ ولم یعظم به اللہ فهو من المطرودین عن الحوض المبعدین منه المتوت الوجوه چاچ تبدیل کو چاچ تغیر کو چاچ بدت پیدا کر دخلے بدین کی دارے شڑل شہر حوضنا دارے لڑے کڑے شہر حوضنا دارے طور مخے اچھی تو شامل ہے بیا یہ پری کے ٹول دلی خوارج روافظ معتزلہ دام داخل لی حولا کل مفسرون و مقتدیون اچھو دی جاتی ہے و جماعت والی زیغ والاحواء والبدع کل یخاف علیہم ان یکون عنوب الآیتیں دٹول پبار کی رائے رد کی پلی آیت کے بمراد آیت فام لے کر فام الذین صدتو جو ہما کفر تم بار ایمان گم لفظ نشر اس غیر مرتب تخفیف و بشارت آ کسان کے مکن ہے تو دین یو قال انت مقدر دے اخفش ہوئی و یو قال اخفش بکرے دان کتاب نے معانی اخفش اوئی دار دینوں کے قول مقدری پا عرب تھے قرآن ان دار بے بطری کرا روان تھے او بہلشی آیا تاسو کفر کرے پس ایمان تاسو نانو تک عذاب پرے ہو جیسے کفر ان کا ہوں اور دا دلیل پرے باننے دام خلق دی جی پس ایمان نے کفر کرے مخون رائے تو دی جو کفر بیان دے کرنے یہ دے مرتد ارتداد دے ایمان راوڑا ہو دیا کافر چیرے مرتد چیرے وہم تفسیر ابن جزی لکھی مفارق اصل جماعت فل اتفاق لاوت دا صحابہ دا جماعت پر عقیدہ کی شریکو دال سنت و جماعت پر عقیدہ کی شریکو دے تو ایمان ہوئی بیا دائی نے جدا شنا دے تو کفر ہوئے بے رسی سے کہ ہر بے رسی تدا ہوئی ہو سکا دا پری وجہ سے تاسو جدا والے قوم دا جماعت دا صحابہ ہونا دا کفر اکڑے دیتا بعض صورت داغ بیدت تے جی مفتی دے کفر تا بعض انہوں سے بیدت پانی سڑی تا کافی رونا ہے بارے خان بیدات کی اقسام سڑی گا بائے سڑے کفر ترسی ہو بعض انہوں سے قرآن علامت سبت ذکر دے بشارت آگ کسان جس بین دی مخون دائین متبین سننا دیوئی خاص پر احمد دیوئی پر رحمت خاصہ دا اللہ کی جنت سے پاس رحمت کی باہ میں شئی جنت تبزی جنت مین کی جملہ مترزہ کی بیا صداقت رسول و توحید رہو صداقت رسول دار سلک آیا سلک آیا دائش کم ذکر سن دادم رہے آیات بھی بیانی نہ احکام کہ بیانوں ہنگا دیدر پتاوانی بالحقی دا حق دبارا دیدر پر بیانوں کی حق بخکارشی اپو دیدر پارا داول خدا بیان کی ذکا چھے نغاری اللہ تعالی حض ظلم فبند فمخلوقات اخبرهم وما اللہ یرید ظلما للعالمین اللہ نغاری چھے فخب العالم دے ظلم کی ظلم خدا بالکل نہ کہی ظلم نے نکر راوڑا دا سیاق دا نفی جو ارادے پکی راوڑا ظلم کول دا خدا دا طرف نہ ترکنا بلکہ اللہ دا ظلم ارادم نفی چھپا بندہ دا ظلم کو ظلم للعالمی من ظلم علی العالم حیاتو نے دیل بیان کے چھ سبا سڑے داؤنے ہوئی کہ خدا منتا بیان نہ اکڑے او گورا منبانی ظلم کو نعوذ باللہ گر چھ دام ظلم نہ رہے دیدے کے معتزلہ ہوئی تاکم ظلم نے چکی گناہ نہ وغیرہ تا دا خدا پہ ارادہ نہ کی کہ خدا سے نہ خبر نہ ہوتی بے دام ولی بھی آیت نہ پتہ لئی اللہ ارادہ نہ کی دا دے ظلم نے چی خلق ہی گئی دا ظلم چی خلق کی خدا سے دے ارادہ نہ رکھے دا مانا غلط تھا دے مخصر ضربت نہیں تھا توحید دارے ولی دل کا آیت اللہ کے لئے مقصدی مسئلہ سے توحید خاص اللہ اختیار کی راہ شری اسمانوں کی آغا شری اسمکہ کی آغا تری ورگر جزل لٹول امورم سے رسول فاصل کے لئے توحید درا لے گئے دامین کی جملہ مترزوان کیا مسئلہ دعوت کو رو خبر دعوت تک ہاں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ آئیس را مطالب دا امت دا عید الخیر کی گا نا دیل انعام والکیسی دستشی دا خیریت چکم سوک دا کار کی نفس دا خدای پنی بان دا خورد کنتم خیر امتن کل تم دکان دماسی دار خاص زمانے کے وہ احتاس ہو مخ کے وہ اس نے اکل ہوئے تھی بلا پیدا شین یہ جواب مفسرین کی کل تم مانی فی علم اللہ کی لوح محفوظ وہ احتاس ہو دخدے پہلم کی دخدے پہ تقدیر کی برا امت خدا مخ کے نظر سے مقرر کری ہوئے دامن سوئم فراوی معانی کے معانی الفرا اکان اداز ہے کہ کلا اسی جو دپارا جی کن تم بمانے ان تم یہ تا دو غورا امت اخری جت کے خکار شئیے چار پارا غورا لنا سے دخل کو دفیدے دپارا ہم لن ناصر ابن کثیر بخاری موئی دا متعلق دا خیر طرح خیر امت خیر الناس لن ناس غرہ ڈلے ہے غرہ دخل کو نئے دخل کو دفیدے دا پا رہے ہیں خل کو دا پا رہا ہے خل کو دا پا رہا فیدہ منی ہے اخرجت جس کارشی گئے اول مخاطب پر ایک سو کو صحابہ کرام کرنے قرآن تصریر پری بنے چھ صحابہ خیر امت تے سول امت شروع کے غردے و پری امت کے مغردی شرقہ ایتم بکیلی کلی گنا چھ خیریت سول امت حسب کمال ان کی دین دین کامل تے دین کامل لگو اور پتی خبر آسل کی دارا چھ تامرون بالمعروف تو غروالی اصول دائی شیعگان تحریف کی دخلے پر کلام کیا سخت مخالفین دے یہودیان فلاران کی ہیں حقی وی گورا قرآن کی لکلی چکن تم خیر آئمتن تاس غور امامانی ہے اگر آئمت بیانی اقبت دولت لکا آئمتن لکا امتن وینا نا خیر دے آئمتن ویل پتی جائز کی ہوئی انتم خیر امت خیر امت نے امت کی جماعت اور ڈلا بندارے چال دو آئے موت تو خوروائے اور خاندارے چدائی بدی بیان ہوئے شیگان دائی بدی بیانی شیگان ہوئی حضرت علی و امام لیکن چپو دا حق نہ تقیہ کرے ہوئے اور خدای ہوئی قرآن کرے چتا مرونا بالمعروف و تنہونا للمنکر خدای خود تو خوروائے جو کم کوئے دنے کارو منہ کوئے دا بدائینا شرکو بے دسنا ایمان بلرے پالنا اور تو منو نے روپ سر اور ایمان کو مخی پکاری جا یو خواہ مشہور خبر ہے چھو وہ دے جمع پاری تذکیب دفار نہیں غور والی وے مومنان یہ اد ایمان نروس تو تامدو نہ تنہونا دویم دے تک لکوالی دے ایمان یو نفس ایمان دے اب مخی پکار دے یو دے پوکوالی دے ایمان پورے یقین پورے یقین پر دعوت کی پیدا کی سکے دے دعوت نروس تو دا دیتا بولے تو سڑی جو کسبی نو پائے سر یقین پیدا شی کرنا فک لگ شی پکی نو کلک لرے ایمان تاسو پا اللہ ولو آمن آخر کتاب دے نروس ما سویل جبی آیتون کے تقابل بین صفات اہل کتاب دائی پر صفاتوں کی تقابل سنگ صفات قبیحہ صفات ماتحا کلھا عشرن نشرن لس لس پیش پہ داول پیش پہ دا دعوت کے شورو شکان نہ تو مولانو پتہ ہوئے گئے تھے تو ناکار مولان دی مخل برائش داو کے پتہ لے گئے پلے ہوئے زم کری کی ڈیر خمو جان دی ڈیر خمو جان وہ ایسا مسئلہ شروع کرنا تو خب پت پت بولے گی کیا بعد مثال تو ڈیران دفاع سے پیشنش نے اجاڑی پتہ نہیں لگی اچھی کل پائے کہ ہم سا ہوئے گا لڑکے پکے ہوئے بدبوئی پیدا پتہ ہو جائے گی لڑکے ہوا دل تھا پتہ بھی ہو جائے گی مسئلہ بیان کا لو منا الکتاب لکانا خیر اللہم کری کتاب والا ٹولی مان راوڑے ہیں نو خبا دی لرا ٹول راوڑے ٹول زکو ہی چھو رسو من ہم کو پکشتا کنا جی بیو تاروز را جی رسو ہی من ہم الومنون بیاوی لو آمنا اہل الكتاب کی اضافت استغراق کٹول کتابیان مومنان شوئے ٹول مجیان ایمان راوڑے ہیں نو خبا اسو کو بازی تدین دی مومنان مازیل اسی صورت کی دالی کتاب دلی من کے مہمنو مینو میں ویلو کرا سرتا مین ہوں مین ہوں ہوئی بازی مجانو ایمان روڑو مسئلہ چتا پیش کر قرآن نے پیش کرنا دا پلی تو مجان ورد سر مرگری من دے مرگری ہو خو خبری پہ وایا باب اللہ کی مرا واکتر ومن فاسقون دیر بددی نا فرمان لخد عزت وات نو دلی دی جنا قبائے شور و شور ہوئی تو بے شمار قبائے دیر مجان بدائی جس کا مقابلہ کی بوزری ددگ مجان اور تری قبائے ہو اور اتا فاسق مجان پھر اقدامات یہ سنو پکشتا اکثر بس پوری حرام خور بھائی ناروا بکئی بل دارے اس درن نشی در کولے تاسو تا سوا دا خلی دا تنگولونا دا خلی دا کنزلونا لن یا ضرورکم اللہ عزا ازن سر مانے القول الموزی فتوی پر مانے لگئی چی دا پنج پیرے رے دا وادی رے دا اولیاء نمانی برگان نمانی نور تا تا سویلے نشی اکا چب دا جنگو کی داو سران گردی بتاو سا شاگانی چر تر قتال زہرا دے نہ مخبے نہیں نہ شابئی تھا تم رو نر دے مناظرہ کے چر ترائی سے بیا سخت دیر بزدل دے گورا چی قتال دراغلوں پا دین نیت بانی چی زما امیان مرگری بئی زما مرگری اشتا امدد برا سرکی یا اللہ ایسو ملائن سرو مدد ہوتا رہنی شکے رہے دے جو تقفیہ آمیان وقت مقالب جو مجازے وہ تقفیہ اپنے اپنے سر خود امداد میں گلتے چی داو چی گننو دورے بطرے ہوں ذلت و اینما سکے بھون مجھا چی شاہو کر دو جاؤں نوال شدی بانے ذلت کم دیں چی مندلی کی ذلت مکہ تیر شو فقر و نفس کوئی اخوار دے خواری دا ذلت اٹاپا شیر لگول شیر اینما سکے بھون کم زے چری مندلی شین د ذلت کار وکین کنی کار ل تڑی نو لاس بین وری زمائی صاحب را نماز بھی درا کوئی کا کدا وڑو کی وقت کے بانگ ہوئے نو بس بیٹھے بغوال دے خاص دے کہ میں سر کھتا گڑی اے نماز تو کی ذلت دو والے سے ذریعے ذلت نہ بچاؤ تو طریقہ شتا ہے نیند کوئی جاؤ سکتا ہے الا بحبل من اللہ و حبل من الناس تقدیر قرطبی تقدیر لگی الا یعتصمو بچکی بت ذلت نہ کل چکل کو نتی دخد عرص ہے اور سید خلقون خلقون مراد دی مومنان تھا تعتب تا مغیرت نے اصل کی چھے یو دے دخد عرص ہے اور صحابہ اور فیصل اور قرآن و سنت دیگر الا یعتصمو بحبل اللہ بعض مفسرین دے کہ تخصیص کرے پر تفسیر کی اگر یہ ذلت جزیہ تو ہوئی تو پریوان وہ جزیہ ہی الا بحبل من اللہ جزیہ نہ ختمی کلے چہ خدای پر اسے ایک لکشی حبل من الناس ادخل کو پر اسے ایک لکشی نہ دخل کو پر اسے ایک لکشی سنگ وہ جزیہ نہ مات رسائے دخل کو نہ مراد دے رسائے دا مومنانو چی آگا رسائے دا خدای دا کنا بل وہ باو بے غضب من اللہ اختہ شدی پا غضب دا اللہ دا خدای غضب پہ شو مغزومن علیہ مکر نبل اولا گولے شو پدی بانے المسکنتو غریبی حاجت مندی فضب بے دبار ظاہر الحال ظاہر حال بے اخوار و ظاہر ہر سر سپلے بے زڑی پڑکے نوے سارونا بھی سن اور جزان میں پر دو اخوار کری ہے وہ خمات دار ہے طبیعت کی کے خودے دا پرے وجہ جی کفر کو دا اللہ پایا سنو وجہ لے پیغمبران بغیر دا جرم نہ ادا پرے وجہ جی دی نا فرمانیم کو اللہ تقدر رسوات اور دی دا حدود نم تجاوز کو پر بدعات و سرم تلک عشر سن کامل دیتا نمبر دک بدماش ہوئی تو ایش مارا کنا الفاظ جو خونی آؤں لین ذروک مزائد بے یو اللوک ملت بار اترین ذرے بطلے ہم اسلہ سلورم باباو کے غزبین پینزم ذرے بطلے من مسکنش پگم یک فرون وم یک سلون آتم اصول نحم یا تدون لسم تلکا شکر کا دا نمبر دس بسماشی دا کی ملابت دا مخل راجی دا نمیر ایگا دلتا مولیان خفش یہ رکھو تاس مولیان پس خبر ایک آئے اگولا دا مولیان فتو آئے وینا مرد تو زنگا نمگڑی خبر مورا کر لیسو سوان من خوکار خبر کر ندی دا مولیان یوشان فتغی بدا خلاف ہو گئی سوان فی تلک اللہ صافر قدیحا مستیتن دا ٹول مجان یو شان نہیں خسڑیم پکش درے راج ہے اس نے کان اور لس کی بات ہو گورا نیکیا سے پسندی والا نہیں بھی کرے بس بات کو معلومی سنگم معلومی بازے درے کتاب والوں نے اور ڈل سرے امت ان جماعت تو ہوئی کر چاویلی جو امت ان قرطبی ہوئی طریقے سے ہوئی میرے آپ اس دو لفظ کے مقدر کے اور غور ادا خبر دا ذو امت لیسر کی ذو امت ذو طریقت حسنت بعضی ذریع مجاننا خاون دا طریقی خیستر جی توحید و سنت دے خیستر طریقہ بانے رہا نو قائمتن دے مستقیمتن دا ڈالا قائم دک لک دک دے پا توحید بانے قائم آگا نا جی زیلاری کینی نا جرتا سواتا کلاری قائم آنے مستقیم بل صفت دارے دلی دا اللہ ہے سنا فوقات دکھے کے ہم غم و سروی زمان سروی زم لولی تو تشپی ہم لولی انا لے رہے سر کیوں انا لے رہے وانا نہار لیکن اشارہ ہوتی تھا چہتر مرگری ہوں تو بسور مزمل کے راجی جو دروز یوزگار نری سوک جہاد لتلی سوک تجارت لتلی رچا ملازمت سے ندتی درد ما پتا نہیں جا انا اللہ جی لاغام درد کی وازی دروزی درد یہ جو خوزگار نہیں ہوا دروزی مجھے یتون آیات اللہ آنا سے جدید درد و تدریسی دخلے لکی دام بل صفت دارے ہم یسجدون آزی اللہ تا سیجے لگئی مانے منقات تھی خدای تابے دی سیجے مانے من گزار تحجد گزار نور صفات دیو گورا ایمان داری پالنا پر درست نے حکم کئی خلق ہوتا دینے کہ مانے کئی بدین اور غلی مانے کوشش کئی پننے کو کارنوں کے ہم دا کسان دی من ساری دا پورا نیکانو نا تلکائی سرزم کامیلا لسو گو رکھا زو امتن طریقہ خیستر کتاب و سنت طریقہ رضا سنگلا ہے قائمتن کلک دے کل آوری روی نا بلکا کل پیدا تیشی نا بلکار دارے چی دخدے کتاب سرے تعلق دے سلورم دارے چی اسجدون پینزم دارے منون باللہ بزم دارے کے والیوم الاخر وم دارے کے آمنون بالمعروف اتم دارے انہوں نان المنکر نام دارے انسارون فی الخیرات لستم دارے کے علائے کے من الصالحی صالح سے دے دام علائے انسارون فی الخیرات الی الخیرات نا فی الخیرات سرعت لفظ دے بازی سرعت کو گورت سلواری تو ہے پنے کار کے تلوار خی حدیث کیوں منع کرے دا عجلت نہ کر جواب دے دے کہ فرق سے یو سرعت سے یو عجلت سے دوارو کی فرق سے سرعت دا مرغوب دے اور عجلت جرے منع دے مکرو دے بولے سرعت اصل کیوئی تقدیم ما ينبغی علامہ لا ينبغی تقدیم الاہم فالاہم او عجلت تو یہ تقدیم ما لا ينبغی علا ما ينبغی خبر ادا سرعت دے تو یہ سڑے اہم کار مقدم کی بغیر اہم مانی سارے یسارون فی الخیرات اہم مسئلہ دا توحید دا مکی کی اہم مسئلہ دا جہاد دا ندام مکی کی فرعی مسائل دا مکی کی اہم کاردار چکل ہے اسے فرض گزار دی دے فرض و فرض ضروری تو سنت نہ کیا ہو کہ نفل نہ کہی اور عجلت تو ہی برکت کار مالا ام بغی مقدم کی پما ام بغی بان دے تو یہ عجولا خلق الانسان عجولا غیر مناسب سے مخی کول دے تو عجلت ہوئی وما يفعل من خير فلن يكفروا دایت کو بظاہر کی دتاغی کسان سر متعلق ہے لیکن دا مگر سلورم قانون دا پارا ماخذ کر دو کہ فعل الخیر اگر عام دے لیکن دیدے کی شامل دے انفاق کی سبیل اللہ تا تو خدے بلار خط پر آئے چکئی دا نیکان سنیک عمل نبشی محرومہ دا ثواب دائن اللہ پوئے رہے پرے متقیانوں لن يكفروا ذات سمانا لن يحرموا ثوابا لن ينقصوا ثوابا ثواب پہ کم نشی ثواب نہ بے محروم نشی ذاتی خیر عمل نہ قبول بھی ذات رہتا نہ خیر عمل کسی اور کار سے دیں خرچ کو لسی سبھی دیتا خرچ دکھئی دخلے پلار کے خرچ چکے ہیں مال خرچ کے دخلے دین جماعت کا پارا ربط بین رہی شروع تو ہے سینا پبار دے انفاق کی ربط بین الگ راضی کیا اللہ علم دے پا متقین ہوں انچہ دا تقویٰ سرسر ہے خرچ کرے نے فی سبیل اللہ داولا قبلیں صدی ان الذين كفروا ومثلوا ما ينفقون ربط سرے دا اصل کی ربط تضاد دے اور پر طریقہ دے احتراز راوڑے دے جب تقریفوں نے دی مانا انفقو فی حال تقوی لتقوی دے مانا جا ہر چکے پہالت دے ایمان کے دخدے دے پارا اصل دا ہے مومن خرچ کا اور خدے دا پاروں کا بولے تصویر تجن نہیں کرنا یہ خود ایمان نہیں ہو کافر سڑے خرچ کہیں کافر سڑے تو چند اور کہیں اور کافران پر جماعت پانے خرچ گئی نصحال دے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا امانت ہو تخویف آئی لے ذکر یقیناً کافران تو فیدہ نشور بولے مالون اولاد لائی دخلے پنجبان حص فیدہ ہوں اغنا کل فیدے توی من اللہ من عند اللہ کل اغنا دفکول دا عذاب توی کن من اللہ من عذاب اللہ بودیا ہوئے کافر سڑے کمالون خیرات کئی تو کافر سڑی کا اولاد دینو سو فیدہ رہی کیش لکن نصب و حالت ایمان کی راکار کا غفور والد یہ کہ وہاں میشے بل شرط اس لی مسلو ما انفقونا فی آدھ الحیات دنیا برد سے چی خرک کے نمگوی دا خدای در زال پارے خرک کوا صواب بدے لے گی ولی دا سی خلق کو گورا چی خرک کئی دا دنیا دا پارے کئی دا خدای دا پارے نکی دا اللہ پتینی نکی بلکہ پا دنیای کئی داغی مثال سرے نفقات برباد دی گئے نفل نفقات میں برباد ہو بے انفاق دل حیات کی دنیا ہاتھ آئے کسانوں کی خرچ کہیں دجوند دنیا دا پارا ہم گر فی پس دنیا کے بارے سڑے خرچ کہیں کرنے ایک سڑیم پس دنیا کی خرچ کی آخرت کیوں نہیں چکو لے بیر مراد دے فی شانیاں دنیا دا جون دا ترقی دا پارا خرچ کئی دنیا دا پارا خرچ کئی نصیبی دا سیاسیان سیان ممبران پیسی پا لکونو خرچ کی دیر پارا چیزان ممبر کی جی خلق پیر پاس کینی زان ممبر جوڑی شراشے پا ما کینے ہو پیسی دے پارا خرچ کئی سیاسی الحیات دے دنیا دے مال صرف دنیا لے خرچ داریں گے جو اندر دنیا لے پارا سی مانے دا عبد اللہ لے دا پارا دا دنیا دا فن دا پارا دا ریا دا پارا کہ خلق رات ہوئی چی دے سڑی دوی خیرات کو دوی خاتے ہوگا دے تو ہی بیاز الحیات دا دنیا دا دنیا دا جو اندر پارا خرچ کرے آخرت مقصد نوے بل روایت سارے مقاتل ہوئی مراد ينفقون نفقتو سفلت اليهود على علماء دالا مقتدیان و دا موریدان و یہودیان کی چوکن یا دیو مت کے اگر دیرتیان و دیران و مولیان و مشرکان اللہ جس طور کئی کر دیتا ينفقون فی آزی الحیات دنیا جدا ہے مثال بیعیت کی دا مثال دیت کے جو جتا تو مشرکانو پیرانو دا مولیانو لا تحفے اور کہو ہے ڈالے اور کہو ہے ڈوڑے پہ خرا ہے صدقات و چندے اور کہو ہے کو مشرکان و بیزتیان لے اور کہو ہے سمسل ریح امتیاز دے رہا ہوں اب وہ تباش بلتا پھر چرے بخاری کتاب تفسیر کی لکل رہے برد توئی برد ابن جوزی لکی ابن باس میں جنار توئی مانا دارم و سزاد میں پھر لفظ چرے دام استعمالی کی زیتین کے یخنے تموئی اور گرمے تموئی بخاری ہوئی دلتا برد مراد سے گلے پشان دحان دستیلے پائے کے سخت یخنی یخنی سے ہی خدا گلے ملے پکی اور اسی فصل دے قوم تام ظلم کرے پردان نقبل پانے گلنگاری مشرکانی ناغو لحلات کی دا فصلوں نے چیدا کی کہ پازابون دام دخلے دا تو طرف نازابونی دکنا ہوں چاہ وہ گناہ کڑی کا نا دائے دو جنا فصلے والا تباہ کیا گناہ انہیں کڑی وہ یہ رہوں لے بھی موال تھا فعال کا تو گناہ وہ کڑی کا نا مرے وہ پسپ کو گناہ کی رانی والے عذاب راجی پہ فصلوں والے تو ظلمان کو سون بہا جا ختم کیا گا دا ظلم نرے کڑے پریبان اللہ جیسے والے فصلوں خلاق کرو نفقات طباق خودی پخبت زانون ظلم گلی یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم دا بنزم قانونو اور در پارا لفت وجوہ بس کر گئی اے ایمان والاو تاسو جماعت سے ڈلالا امانی سے تاسو راستار سواس تاسو نبل بیتان تو بیتان بتن نہ رہے کھیٹے تو بیتانے میں لکھی کہ اگر دوست تھا چاہت تب تو کھیٹے راز نہ ہوئے رازدار دوست ہوتے ہی رازدار دے نہیں بولی جیسے تعلقات مساتے ہیں تعلقات ساتھ ہوتے وصول ممتحنہ کے قانون رہ اتبرا جی ان شاء اللہ خدا سے اور سر دوستانہ مساتا جدھر آج خبریں ورتا گئے داسی کسان میں کوئی جماعت کے نہ دے آراز راز ہو رہی شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ اگی چکلا جرگا کولا دے دے سر کون کے اور پوری سلاب آنے بم گا حملہ کو کرنا رشپے بو کشتے جوڑے کڑے پارا ذریعے بزوا تب حملہ کو بس سکھانا ابھی چلاڑ نہ سکھانا ہوتا تیار نہ سو تو لے لال کر مر گئی تو لے لال کر آئی دار راز نہیں تو کیا رسو لے دبی خطاش دایو خان سے بدلے علاقے زان سرے یا مولا بہت سرے شاہ سے بہترے دا مولا سوک رہے جید آزم اڈیر خاص مر کر رہے غیر توسیق ہو بس دے خطا شد شاہ اسماعیل شہیدی زیبن دے پا جرگا کے ناستو کہ بار لڑ ندا خالی سکان سورتا ہوں اگر مولا سے اپسے سیدو بابا تاریخ کی لکل ہے دا خدا سے سلک دغه وجنه بیا د شاسد سره مخالفت شروع شو دغه مرګرو او په هغه باندې بیا دې فتوې شروع کړې په هغې هم شروع کړې په هغه وخت کښې لا د ده دومره وقات نه و د شاه اسماعیل شهید نه وروستو بیا د کوټې صاحب چې دی که نه سید امیر صاحب رحم الله آغا سر مناظری پر بنے روش پہ بڑھا گر اور حکم تا پر ملکیو کو جدا و آبیان دا حکم تا کڑے جدا مرگری و آبیان یا خود دا پیری پیدا شو اپا ملک زمان دے کری کے جماعت تے شریفان جماعت شاہ تا دا جماعت تے رکھا شریفان بعد پی جن تے وہ تا پورے شاہ وہ تا پورے زمان یا تو کیا دلتر شاٹ جماعتو تم تاجبان ہوئی اوز پکی چر تخل کمون شورو کرے چاپ کمون تم نہ کہو ما تیر خلی دے واقعہ پیش کرے واقعہ ویدا سکر چی تدی دے یو مجا دی یو امام نپاغ بانی پرے ندا پتورا گلے ہوں سواتنا پتورا گلے چلے واقعی دے ہوئی بات ہے ہمون زور پسی مکوئے دے جماعت کی منز نے کی ندا کا وقت نے غریب شاڑ جماعت آہ وقت نبی شاڑ کری دی جماعت سونے شاڑ کری پدے دل سے خلق کی پا مجلس کے پریگ دے پتہ نہیں لے گی خدا علیم در رات خبریں اور تکیں شورا کے دا سے کتانا غصر نہیں پکار شورا کی اور تغیر اب آدھے شورا نے شوروا جوڑا چی عرصوں کو ترا ہوئی نارے اوپا کے بیار شوروا کی ہوتے ہوئی منی سے بیتانا من دونے کم روایت کی راشی حضرت عمر زلانو یو زل یو یہودی منشی کرو خزانے منشی جدا بسلی کے نازم کرے ہو حضرت ابو موسیٰ شری یا ابن صاحبی اغور کرے قرآن ویلی چلا تتخذو بیتانا من دونے کم نبی اللہ ریکر خوی زخ خبر خوئے نم پر آیت بولے کہ منچیوں کو دراز خبر بلی کی کر بولے دی پرے منچ کی رہ گیا تھے اسلامی ملک کے دانش درے سے کافر سڑے مرزائی دے چند دفعہ طلب بتانا کے واپس دے شیعہ پشورا کے مرگری دی پشورا کی انجوان واپس دی اقلیت والا شور والا کا قومی اسمبلی کی ہندو مشتا صوبائی کی انجوان دا جی اقلیت وپارا شورا کی صلاح دے اقلیت دپارا فل قانون جاری کرو کا وہ تو خدیر کتاب قانون جو سکتی مکو ہے دی سر دوستان بیتانے والا دوستانا والے دائی حضور دی تب لا یلونکم خبالا کمیں نقیدی ساسو پا فساد کے لا یلونکم آلا اللہ یا جو چرے پمانا تو نقصان دار کی علم آل جو تند تلخیص پاول کے روڑی کیا نکلے خبالا مانے فی الخبال فی الفساد کمی نکی دی ستاسو پو فساد کی دویم دا خواری تکلیف ستاسو و تو مانے تم مامت ذریعے مانے و تو لعنا تکم دی وقی جتا صرف تکلیف شے دریم دار اخکار شیری دا بغض خبری تدی دا خلونا پا خلی بانی دی دا دشمنی خبریم کئی او حقا ہے چی پتی جنی تدی آغا خودی دی دا خلو دا آئینا اگو دا خلی دا خبری نیم دیلی ناکاری یقیناً بیان کری ما تاسو تا علایا دے نخی دا منافقت تری کتاسو دا پوئے نکار والے ہیں ان آیات تا نخی دا منافقت دائیں تا نخی دا پیش کو جدا منافق خلے جس تاسو فساد کئی تاسو تکلیف غاری پخلو بانیم تاسو پسی خبری کے پسرکیم تاسو تا کافر ہوئی بل انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم خبردار تاسو ایمان والا دی سره خو مینه کوئ خو دی تاسو سره هیڅ مینه نه کوي حال دا دی چې تاسو ایمان لرئ په ټول کتاب سمان اکثر چې ټول کتاب منی کنه نو بیا دی سره مینه مه کوئ دی تاسو سره نه کوي مومنانو صحابه کرامو منافقانو سره څه مینه کړې وه یو کو مینت تو دعی قرابت توجی تیر اخبری خبر دیو نا پورا یا دمین نا مراد دے کہ رحم دے پاگی مومن خبار کیا ترسی رحم کئی خیر خیر لٹی داغر ایمان تاسو کو تدی خیر پائی کوئیں لیکن دی تاسو رئیس محبت نگی تاسو خیر نلٹی بل اذا لقوكم قالوا آمنا کلچ جی تاسو مخله ترشی نا مننا وی لیکن کلچ جی داشی عزو علیکم الانامل من الغیظ چکونه لگی دی تاسو پرے سرته او گوتو قلبانے تو غصے دا وی انامل سری سرونا نا گوتو عزو علیکم ولی علیکم من علی حالکم الا ترقی شانکم دی چه تازو ترقی تبوری کنن دو تمرا غصری چه گوتے پا کلی کیونے والے چکے پیو لگا آز ویلی کی اثر خرطبی ہوئی شدت الغیظ ما عدم القدرت علی الانفاق چه سڑے دیر سا غصش آ غصش چلو لے نشی کنن دغ وقت کے دے پا کلی گوتو مانی چکے گوتو سنگا چک لگئی دیکھ نقصہ دائی گوتا ہے تعجب دوا جینا پکلے کی نیولی ہوتا درس کی نیولی پساہ کو انیشی نو چک سک لگئی جو گوتے داما نور حقیقت دیکھ نہیں مراد مراد تینا سو تازی غصی پی چی چلو لے نیشی تو سایا بس مرکے سرد دے غصی نام موتو مطلبی چی نو بغیر دیکھو مانے مرکی دلن مراد سرے تاز عمر فراشی پرے غصہ کے لیکن سبب دا غصے پر ظاہر ہے نشی خان سبب دا غصے کو دم مومنان ترقی رکھا تاب تاز تر مر جبار یقینا اللہ تا پتر پایا خبر ہوتی دی بچی نو اگر بلے لگ ان تمسکم حسنتم تصوم دورتی تاسو تا جس تل کون تک خوشحالی نجی خپ کئی لگا کون تک خوشحالی اشارہ اور جدا قبائح پر کرا جمع دی څه سره په تانه مکو ویل غلو ته مینا لی د قوانین بیان کړ اوس دا نه تفریحات بیانې اوس به مثال نه چې دا مثال وو وہ آخری یو دینا مخی تیر شوئی جارا بدر واقع ہے یو دو خود واقع ہے جدری صورت پا وقت کی رہا دیر کی لاوت دوائی آسونی چی کنا دا دو خود پا بارک اول دوائی آسونی روز تو بیاد بدر پا بارک وہ خود اگر کی روز تو رہن بدر مخ کیو بدر تا ہجرت پا دویم کالبانی پا رمضان کیو وہ لسم رمضان اور خود سے ریا قد ہجرت پتریم کال باندھ رہے تو شوال میں اس کی ان کے اختر میں لیکن چونکہ اوت تفریح سرجی مخت جدا قانون کے نقصان کڑے لے نزدہ پر نقصان کے پرے ہوتا ہے کنا واقعہ رہو خود شاستن مخ کی روی مطلب بدر روی تو کل جی سبا وقت ہوا تھی دب بلکور نا بتاؤ تو سار وقت ہوا تھی سدو سلے تو بغی المومنین مقاعد للقتال تیارو دے مومنان دپارا مورچے دے جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ سیاسی علم ورکرے فوجی علم ورکرے کرنیل جرنیل دے اگر دا مورچوں دے جوڑوں دے طریقہ مول تو پوے ہو بخاری لکی تب تک دو معذکرہ تا دا لخکر دے کے نفسل انتظام کو کہ فلان کی وہ فلان کی دے گی فلان کی فلان کی دے گی دے پار صاحب کا گرد دینا معلومی دست ایو اعتراض کی خلق چا حدیث نو ثابت تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماس بخین مونس پا جماعت کی کرے لینا بیاد تلے لے وقتا ماس بخین مونس جماعت کی کرے لینا اب یہ ایتنا معلومی کہ سبا وقتی ہوا تیرے پورا تو تطبیق رہے تطبیق کارا دے وایا قرآن حدیث کی تطبیق کارا کوا اس غداوتا میں نہ لکھ سبا وقت کو تو پورا روتے ہیں ستر ہوتی جماعت کا روتے ہیں جماعت کے کی ناس رہنو تاسو سے جنگ پارا مشورے کولیں مقاتل مقرر کول مقاعد مقرر کول لیکن مقرر ہوں کل نمان سے نرو سے روان سے دیکھتے اس کا مان سے نرو سے روان سے روان کو نو بلاری بانی اس ہم مطاعے پتانے نے تم انتر چلا ہوں ترتیب ذرا خبر ہے یس بل ڈالے ہوئے صحابہ کراموں کے اسی صحابہ بنو حارثہ و بنو سلمہ دس بل ڈالے دس بل ڈالے چرے دلی بزرون کرال چرے دی جنگ لے نشو تھا دل نشو سے دا خدیر گران چرے کافر طور داغوی اور خود سنی دینا منسر سے تو کل جو ہوتا ہے اور سول ڈن اٹھتا سنا ہم تب چلا ہم تب چلا اس کی کمزوری ہوتی پچن کمزور والی سے زور پورا اصل داری چلا تب مانا بچے بس خطا اردو کی معنی لکھی نامرضی دا غلط مانا صحابہ تو نامرضی ہے تو کوئی بزدلی واضح ہے کہ بوجھ بھی کسی میں نتیجے ضرورت بے دلی مکو فشل ڈراپ تو ہی کرتا اور بے کہ کمزور والے مانا ہو کرتا اسی پر ہم کی راہ لے رہا ہم گناہ نہ رہے پڑے ہم تو سیئے گناہ نہ رہے حدیث کی راہ دی سڑے کی راہ لائے کہ کمزور والے ہوتی ہیں لیکن اللہ و علی و امام اللہ و مضبوط ان کے دلی اللہ دلی مددگار و نفلہ کی طرف داولی دیکھیو آگا نقطہ وان کہ منافقان پکی روان سری تو منافقان یہ بدل میں اس سے ایسی ہوئی اس دن واپس رہو تب سے نہ پپا جو مر کرو پکی رات سرو سے واللہ ولی عمان. حدیث دو بخاری کی راضی جابر نا جابر ہم دلی دلی نا ہلو ایمان حبو بل روایت کریں ما یسرنی انہا لم تنزل خلق بوئی چیرہ یا صحابہ سور افتاسو پبارکی خدا دعوی لی چند تب چلا تاسو پا خفا ہے پر ایک چیز جابر سے ہم خفا نہیں ولی قولی تعالی واللہ ولیہما رسطنے خوزہ خبر اچھتا کہ نمیتا واللہ ولیہما ہون تک خورا خبر اچھتا اللہ زمان پا بارک ہوئی کہ زفتا تو ہوئی ہم زفتا تو مددگار ہیں انہوں پر ایسے کی مگڑے اور خوشا لے ہوئی ہر شکلے رائے ترا لے گئے باوڑے اور خوشا لی پر خاص پالنا بانے لیزان پاری ایمان دار ہم وال اللہ فلی توکل المومن توکل باللہ قرآن کریم کی شد دین کے لئے جو توکل صرف خدے پورے مختص دیتا اختصاص دس ہوا پورے واسطے توکل میں توکل اللہ سلور دیر ظاہر سلور دیر ظاہر اور تخصیص و توکل بشد دین کے لئے اللہ اللہ جار مجھے تقسیم تو تقسیم سے پار گئے خاص پالا نظام پاری توکل سے تو وہی تفویض الامر اللہ تو قتم بے خود نے تصدیر کی امام راضے کوئی کارو نہ خدا تفارت دوجد اعتماد نہ پخت تصدیر لاگا خدای تا پر نو سپاره لسم ہوتا دیره بس دیت نا توکل ویدی دا سپاره نا یو خدای تا پکار اعتماد با پکار کیون گره کرلیم سبب سجر اعتماد تے ذکر توکل کی ماند اعتماد مرادی کی خاص پا ادار اعتماد کی تکیاری تی مومنان یہ بچہ تو سپاری دیو انگا پلان کی بابا پا نظر کی انگا آگا تو دان سپارا گئے اگر پلان کی پا سپارا نا اگر پا خودے تو خودے پا سپارا نا یہ مانے دعویٰ ہے باقی توقو تر کے اسباب تا نوی اسباب مکوئی چی بس دقا سے ڈڑھو لگوئی ولی توقو لیانی تفسیر قرطبی سال نہ دے کے نقل کے سال مقتدی سنت کرے اور ایک سنت اب بزرگو اگر ان توکل من قال ان توکل یکون بتر کی سبب فقط طعن فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھا تا خبر ہوگی توکل دے دے کی اسباب پر ایک تجارت مکوئے ملازمات مکوئے گزا مکوئے بس دقل سے کینے تیسری دا پیغمبر پر چین مانے سان ہوئے پیغمبر ولی دا اسباب نہ کوئی سکتا توکل تر کے اسباب تا نوی توکل ہوئی تر کتے سا بھی آدھا اسباب اعتماد پا اسباب نہ کہہ اسباب کو کہو گا نشد آیا اللہ ہوئی کہ پا ما توکل تو پا ما کوئی خاص توکل تو خاص حدیلہ کی نوکی داری دائیں یہ بھی جغی بابا تسپاری نہیں سکتا دا پا خواہ پارن تو کو تو ہی دا غت او پارن او بیا وی نہ تو کدا لے تے درو ہو رہے تو تو کو کو بابا کرے اب تو جن کی تیرا پی سی نوی تب تے کے پارن تے جن کی جو دم ہنگروان کی قسم نہ اگے تو بابا نہ غلا کو دے نودرے نو یہ وی مائی تو کر اگ خر تا قرانے دا ہے دا تم دا مسئلہ کوئی ہے منگم دا چرچانو نما پاتې ولقد نصركم الله في بدر وانتم وذلا د بدر واقعا وګورو پای کې نصرت ولی زکه چې کمال بالکل نه پکې مناسب کړو نه چرته د نبی دې خبرې خلاف شو پتی درے تو پیار لفظ کتانو کمزوری لگی سورنے لگی سوری یقیناً مدد تر کتاب اللہ پا بدر کے حال دانے کتاسو کمزوری و این الزلہ من ضعیف قلیل تو زلہ دا من چی زلیل ہے لگوے و کمزوری و ان کو مدر خود سر کرے گا تغفی جرد اللہ نے جوائے اللہ نے یہ رہا تو دمخ کی قوانین و پابندی اتقوا اللہ تابیداری جو خدا کہیں تیرا پارا جسے دکھتے ہیں شکر گزار شکریہ راجی پر تقوا شاکر آسری کی متقی سنگ خدا امداد کو گو رکھا کلج و ایتا مومنان تا انہی فیہکم ایمنتکم ربکم صحابہ دے تسلی ورکول مومن صوفی صحابہ آیا نے کافی کہ مدد کی تاؤ سر رب تاؤ پتری سر سر ملائکو ناراض کری تھی ولی خفائے رہے سر سر ملائک بدل خدای رو دی جنہ دا پورا نا بلا ولی نا پورا تو انتظر ہوا تتبو کتاسو کلکوے پا میدان جنگ وتتقوا زانم بچتو تتیخ دینا تختی دینا مخالفتم نہ کہو او یاتوکم من فورهم فور تو یو مانا دے فضل راجی کا گران تاسو تا پپل جوش پانی پپل غضب پانی کافران پل غضب و جوش کارج جب ہوئی رائے کی مقابلے نہ فور مانا غضب یہ کیدل کر دان کے حقوق کے دوئی وسج کراچی کافران تاسو تان من فورے سخو سید و جنا مانی گن راجی نحاظا یم زدکم ربکم حاضر دو قرد رہے سپارے رہے حاضر مانی سغر ہے بس قریب رہے کہ مدد بو کی تاو سرب تاسو پپینجو سرو سرا دا ملائکو نا مصویمی نا چی پزان بین نفی لبولی دا جنگ مصویم مانے مصویمی نان پتوم او خیولو پزان بین نفی لبولی یا پخبلا سنو بین نفی لبولی دا جنگ پوچی سڑے چیز آگا نفی دا دارو کو جانو نخب پکائی ملائک جب دیر آلی جینو نخبے والا ورکی عیز علامات پر شروع تھا ہمیں گر جنگ نہ کر جنگ تھا بازی لکھی جی پرچی والی جڑ پرچی والی کھیلی جی کا دعا نہ کہا لیکن کفار ملک رمان کی سیر کو مسئلہ کہ بے پرچی موج نے کی اور پٹکے فرض سے بڑی رسائلی بھی کرے یہ دلیل پر کتاب پٹکے والے فرض سے ملکی کے بدر راستے نو پٹکے والے تم دے میرا تجدید دام تا تو بدر کاری تو دتم میرا بدر کاری جتے میرا تب بھی پڑکی نہیں دے گی دا حضری طریقہ ملے کوئی پڑکی والی وہ تو جنگ نخی جوڑے کرے تو جہاد وہ ربی آئے سنو کی راج ترے ذرا و پیزو ذرا اب سورت انفال کی اور سر راہ داول فرق راہ ہے نہ آیت سے نو اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین تاسو رب تخوف سے یا غیاث المختلف اغثنا اغثنا یا اللہ اغثنا خدای دل قبول کرے اس تاسو مدد کوم فزر ملائک کو سرا یو بل پسی بدل دی نو ان تا فزر ملائک وی دی تن تے درے ذرا بین جو ذرا وی دی دیگر تو توحید دار ذر ملائک گرا دی کوئی سارے مبارک محمد حکم دے دی اور اسی سنب کرو گا پورے انفال کی تا تو سنب کر ما ترو لے کر ادا درے ذرا ادا بین جو ذرا وہ عدد معلق سمانا کاثران نورم ڈیر کل ساسو سل کمزوری اللہ بدل تری طرح ملائک درو لے گی نور کا ضرورت را ہے کاثران نورم پغضب رالن اللہ بدل تری طرح ملائک درو لے گی دا بناو پر ضرورت ضرورت میں در آگلے دیا واتو خدا خدے واتم انسان نمز بتوائی دیتے بارک پوزہ رکھے اللہ واقع ذکر کی نو پسید عقیدے اطلاع کے ایمان خود ضروری سے توحید سوال پر گرا رہے ہیں ملائک امداد کے ان پتہ ہو لے کہ ملائکوں تب بیا ہوئی کہ رام مدد کے جبریلا رام مدد کے غیر اللہ تم مدد بکی بس دلیل جو زائد فدی مانی کہ خدا نعوذ باللہ اسباب تم محتاج دے بے ملائکوں خدا امداد نہ چکو لے جواب دے ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به نری کر کو لے اللہ دا مدد تم لے کو مگر خوشالی تو ظاہر ساز ہو لکوالے دزمن ساز ہو بشرا ہے تو یہ ظاہر کی کڑے خوشال خوشالی اطمینان خریدی تو ضرورت لکوالی تو ظاہر کی سڑی مرکری کی ڈیری نم خوشحال اگلے امپلیکشن صاف و خدے اسباب ددی دا پارک کی باقی مدد جرے ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم نرے غلبہ مگر دیو اللہ دا طرف نرائے جس اور سے حکمت دنو آلے ومن نصر اللہ من عند اللہ لا الہ الا اللہ مددگار صرف یو اللہ ہے مدد کو صرف اللہ کی ہو بے اسباب ہم کو لے سی اللہ عزیز سے ضرور کر باس باب و جگری نال حکیم و حکمت ہی پکے دے دے پا رہا ہو ومن نصر اللہ من ان دل آئے سیرے کی اس والو جسر پہ نصرت مختص کرے لے پا اللہ پورے لخدہ نصر اللہ نصرت نیچی کو لے وفات دارے کی صورت انفال کی ہوئی صورت انفال ہو رہا کہ تاسو دیو بل مدد کو ہے اور نصرت اکڑے رہے رو آیت کے مئی والذین آو و نصرو آکسان چیزے اور کڑے رہے ہوں مدد اکڑے رہے ہیں انفال دا مہاجرین مدد کرو پر نصر دا آیت کی اور پسی ہوئی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ جب تاسو نہ طلب دا مدد بھی دین کے نہ تاسو سرم مدد ہو کہیں تو یا آیت سے گورا نصر جرے دین مالنی جیو بس جب تاسو کہو ہے کہ حد دلے کیوئی وَمَن نَصْرِ اللَّهِ مِنِ اندِ اللَّهِ دَ حَسَرْ دَ پَارَنِ دلی جواب دار ہے جواب دل نصر دو قسم ہی یو نصرت سے پمان دا غلبے باس بابو کی تاثیر پیدا کر غلبش ہو جائے یو نصر دے نفس مرگرتیا اسباب پیدا کر جائے تعام مدد وئی پھر ایک کہ حضر اکڑے دا نصر دا پمان دا غلبے اور بولو ندا غلبا مگر صرف دا لار طرف ندا اسباب کی تاثیر صرف تو خیر طرف لی اقتا طرف من الذین کفروا دالی اقتا تن سر سر لگا یعنی زی و من نصر سر دا اللہ تعالیٰ پا بدر کی ولی غلب بدر کا بدر کی ولی امداد سے سید پارا چی اللہ حلاک کی اور دلد کافران یا زلید کی اغیلران کی باغی نومیز واپس بچی نو میرے طرف من الذین کفروا طرف نکلے تو عیسائی پان قطاست ہلاکول کافران یو ٹکڑے ہلاک رہ لگا بولے ہو یا کسانے تھی مجھار یہ ہو جائے آؤ یک پیدا ہوں یا اللہ غیلر زلیل کی سبت زلیل اول اس بدول زلیل اول مراد سری خیر تاجول او یا تنے خیر کیو جن زلیل اول مراد دارے جب اس مغلوب کل کن تام زلت تک سرے مغلوب پیان قلبو خائبین نوافت کی نو میدا دفن مقصد نا کم مقصد لجلا غلو اگر مقصد آسل نشکر دی مدد کتا پیدا ہو کافرانی اور ڈلے حلا کچرا اور ڈلے زلیل کرا نوی واپس کرن داد اللہ امداد تاو پرول جانے پر یہ وجہ چھتا سو آگا وقت لگ ہوئے پتہ کہ قوانین سابقہ ہو لیسا لگا من اللہ مریشہ ان تاو توحید سے فاخر تھی ولی او خدا ری جدا جہاد قوانین جماعت دی مسئلے نے پکار دے جہاد مقصد کرے توحید آخر کی جگہ ہوئی سوئم سفر وہم نہ جدا کو بدر کی جدا غلبہ کے دکنا کیدی کی داد نبی اختیاروں دا خود نبی اختیار دے ذکر تم مختار کلوئی پرے جان کی مختار کل دے مویلو لفظ مغلط بھی مختار کل کوئی غور تھا اگر مونگا موئی جو غور دے مخیر کل آیا مخیر کل دا مانا کہ دا کل عالم اختیاری ہویا غلور کرے اللہ فرمائی لیس لکا من الامر شیعون لیس لکا من الامر شیعون نفی دے اختیار آگا نوک رکھے نیشتا تعالی رتا اختیار تدے خلقو نا حصہ سکے خط اختیار تو سر نہیں واقعی سر سر نہ بھی گرا اور شیون بس یاب کا نہ بھی نہ گرا تمہارا سر جو کو بل عموم تھا بتایا تو والے ہیں او بمان دے اعلان اعلان مگر دادا جل تعالی پاغیمان مہربانی کی توفیق سے ایمان یا عذاب الاور کی یقین اندیدی ظالمان یا توب علیہم دے توفیق ایمان تو خدا کار کریں کہ توب مومنان کی اور توب کافر کی تا خودی دے اختیار نہیں کریں داربت سے ماں قبل نصرت پر چاہتا ہے تو خود سر لگاؤ یہ خود نرسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کو لے کافران ہوتا ہے اللہ سے مکولا خیری لے سلے کے مندر امرے شہر اگر نا پاس حل کو ہے رئی سلے جو خنو تینا زلہ منع رہے خیری منع رہے وہ اینا منع تا کوئی جی خبر آ خنو تینا زلہ غین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلے رہے یو میش پوری ویلے رہے رئی سلے کوان باندے صحابہ ویلے رہے اما انتوخ نہ رہے ولی اللہ ما سے سماوات دیو ما سے لرن دار لے سلے کا سر شکا لیس لکا بل للہ دیتا توحید ہوئی لا الہ الا اللہ تا اختیار نیتا بلکہ دخل اختیار دیں واقدار یو اللہ لے عیسیٰ علیہ السلام امن رے مریم امن رے اتم نے جارون تا پر وقت تا صرف اللہ تم رے اختیار ہم دے تی اکبر لیمان یشا بخلن کی جالے جو غاری کی توحید والی عذاب ور کی جالے جو غاری کی شرک والی اللہ رے بخم کے مہربان سلورا میں سر سورت کو گورے دی دینا دعوت تراخیر پوری وہ بیان دے انفاق اور جہاد بارو دا مسلم حصہ مشترک دا انہیں مخی حصہ کی صرف قانون پورے جہاد اپنا ذکر کرے اس دے حصہ کے دے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تفصیلی خبر ہے دا اگزے سدن سکے مشتمل کو پدری بابو نمائے لگاولا نے ایسا پدری بابو مشتمل نتام پدری اول باب دے اگر یہ اس لفظی آیت بنے ختمی کی بات ایک تو از جیوانی تیسری دیکھ ترغیب للانفاق سے اولا اول دا مسئلہ ربا چلے گا ربا مکوائے مکوائے بلکہ رس دبو یہ خرچ کوائے دیتا ترغیب للانفاق اور ذکر دادے قوانین دے دا جہاد جا کا معانے دا حکیمت اور دے کے داسی ہوایا تھا دیکھ ترغیب للانفاق سے اولا و آخرا آخرا نمر سرکے اول کی ہوئی ربا مکو ہے بلکہ خرچ کو ہے ربا مکو خرچ کو آخری آیت کی یو سلسیا یو سلسیا اگے کی ہوئی بخل مکو لا سمن لذین یبخلون بخل مکو غاڑے دبرے ہوئی جان کی بڑے گرا اول کی آخر کی ترغیب للانفاق اولا و آخرا قدیمین کی بیا سجنو ذکر داغ قوانین دا جہاد جمعانے دا حزیمت کی اغول دست قوانین دا جہاد پتی صورت کی ذکر کے جہاد قوانین خدا سنگا قوانین دیکھو رہا قوانین کی پرت کیا پھر صورت کی قوانین اگر تحصیب الاخلاق تصویر منظر سیاس کے مدن دیکھ قوانین تو معانے عن الحزیمت دافع الحزیمت فی المستقبل چاہیں در پارا وہ جنگ کی چرتا کچا نہ چاہے تکیس تو نہ خورائے گا بولی دار بدر سر مطالب وہ خود فرقا وہ خود کی حزیمت شیر ماتی شیر دیر نقصان شیر نائنتر داتی تربیت پکار بھی جدا کاروں نہیں سیکھا جگہ تک قوانین ہوئی دستف الحزیمہ اغش مار کا وہ لسی یو سا دیر سے آج کی علاقہ کو نور ربان ربان ازان ساتے یو سا یو دیر کی ہوئی وستق النار دور نزان ساتے یو سا دو دیر کی ہوئی اتوی اللہ و رسول لخدہ رسول سواد کوئے یو سا سند دیر کی ہوئی اللہ زینہ انفقونا فی سرہ و ذرہ خرچ کوئے سرہ و ذرہ کی احسان کوئے جائزن نہ دیر کی ہوئی یوزن نہ دیر کی ولا تہنو ولا تحزنو وہن مکوئے وہن اور خزن مکوئے انتم العالم سستی بنے کوئے یوزن سلور سلویخ کی ہوئی اب اس پکم قانون وما محمد اللہ رسول دیو امیر پہ اعتماد پانے پائے جنگ نے کہوئے تو امیر یو کر یو سر پینج سرویخ کی ہوئی وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب معجلا مرگ نہ منے ارے کہ مرگ پہ پنیٹا بانے راجی یو سر پک سرویخ کی دننا سلو قوانی سر اتم نہم لسم یو لسم وقائم النبی قاتل ما اولی پیون کثیر فما وحانی وان بنی یما زوف زوف بنی مستکانی سکانت بنی قبر بنی تطری بنی یو بی خان سلو ریل تکی خود دائیو دسور یو سلو سلوی خیات کی اور پسیل دولتم قانون وما کانا قول منا قالو دعا بچی کوئن دعا بکوئے چی ربنا فر لنا ذنوبنا دعا بدا خواہے بیائے اسر شپک پنزوز سے لڑتا لا یہ اسر نہ سلیخ کی نیتے یا لسم قانون بات سے یا اللذین آمن ان تطیع اللذین کفرون یردوکم علا قابکم فتنقلبو خاسرین قطع سے مکڑون مانے مکوئے خبر ممن ہے منافقان و خلقوں بڑک چڑی خبر من امن یا اثر شپک پنزوز کے سوال لسم قانون یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اے ایمان والو تم منافقان پہچان کے بن کے گئے تا بنو ہے چلو کان میں دنا لو کان میں دنا دا لو لو کریمی بنے استعمال ہے بے ہوئی نظام ساتھ ہیں یو سلیوش پیتر کی تین نظم ہوئی سے وما کانا لی نبی نیا وال نبی گورا غلول نکی نیا ستاسو امیر بم غلول نکی ستاسو بم غلول نکوائے بلا مانا بتائی نبی تبا نسبت خیانت نکوائے تب قانون اس سکے نبی با گنانگار نکر معصوم بے گانے یا یو ست بو یا کس پارزم یو ست بو یا کس قانون خیلی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يوم تبوا يا مكي الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما صابهم القرح كالزخمين هم بعد خدای رسول استجابت كهم كالزخمين هم بعد استجابت كه لبيك بوايا تا ناخري واللصم يوم تبوا يا مكي جو قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل بدی بانے خطا نہیں کرتا ہر پچکی رتاب ہوئے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل دا چرا جمع تھی دا خوی نے کی پچا کے پیدا کی بے سر حزیمت آئے اندر پار اندر آئے بے سوئی ولس فانی ولس اخلاق لدفع الحزیمہ بے باپ کیوں بدا خبر ہے دارن ذکر دا نوعین دا متقین ادائی بشارت اول کی دا متقیان اس وقت میں ذکر کری یو سم سلور دیر ایو سم سنجد دیر فاغیل زیر اور پی فضلی قوانین و پمینس کے دری شرائط دا امیر دا پار رہا ہو دا قوانین قدرائیت کی کرنے امیر لب پکار دی شرط دینا شرائط تو سا امیر بسکار کئی یو سن نا پنزوز کے امر اول دامیر دامیر او صاف و شرائط و بما رحمت من اللہ لنت لهم امیر صبح دے نبی دے نصبح دے امیری خود نبی خوی با پکی گئے امیر بن نرمی کئی زخبل مرگر و سران نو کنتا فضل غریز القلب دن فضل من حولے کنزل مار دے اور سخترے جن سب نصب چیزانا تو پاپ ہو یو کار برماتے کہ پل وستفر و درم و شاعر در امیر ضروریات شرائط مرگر و نگر چونچی مافے کا مجبری اور سرکوا نرم کوئی اور سرکروا ویم یو سریو شپیت چویل وما کانا لی نبی نا یقل لهم نبی غلول نکی نا امیر املب بکار دی خلیفہ دا نبی جاب ہم غلول نکی خیانت بنے گئی غلول بنے گئی درے میرے یو سن سلور پہ تکی لقد من اللہ علی المومنین اس بات تیم رسول من انفسیم سمطلب رسول درے کارو نکڑی دی یدلو و حزکی و یعنی مہم امیر بم دا درے کار کئی قرآن با ہم کئی درس و تدری تسکیہ بکی جفت فرائض النبی فرائض الامیر کرو دے تو اتری فرائض دامیر بشارت سے شہداؤ دفارہ یو سلناج پہ تکی خصوصی بشارت سے بیان کرے رہے جو لا تحتمن نسینا قتلو بی سبیل اللہ مواتا وہ لکھا وخد کی شیطان کرن شیطان کی جنا وخد آر کرے تخریف اخری یو سلس پکا ویا کی براوش یرید اللہ لا یجعلہم حزنا فی الاخرۃ ولہم عذاب عظیم تلوی لہم عذاب الیم تلوی لہم عذاب مہین عذاب عظیم دے عذاب عظیم دے عذاب مہین دے دیر تقریفات کو فدی کی جواب ہم دے پاس ایک سبحات ہو یو سننا ہو یا کی ما کان اللہ لے زرد ممنی لما علم انتم علی دریو شبی جواب ما کان اللہ لے اصلاکم اندل غیب دویم شبی جواب پری کی گر آخر کیا غزہ جو تخویف دا بخلا و دپارا ہے اسے رسیا کی دریو پر امین کے لس کفات کی دا منافقان کفات تیشتر دا منافقان یو سل سلور پنزوس را جمع کری سو پاغی یو سل وچ پیسا دیدوارا ایتون کی کرا جمع کنو لس پیسا یو سل سلور پنزوس تمان دلالک من مرات الغمی امانتا دیکھ رسوی و توایا فتون قد حمتمان فتون یزنونا الاخری امناتقان یو سل وچ پیسا کے پموی منافقان ولعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قالوا لو نعلم الى اخره ذات الصفات في حصه کی غور دے باپ کے بیان تبیات لسے لتنو دے شکست سے وفت دے دے تا عدد لے حضیم وفت ہوئی جدی ہم وجہ پکار دے گا دا سو جے شویدہ چھ پاوخد کی کمزور والے را گئے شکست را گئے ماں تیرا لہ دری وجہ سو یاد نہ سجو قرآن دائے ذکر کری اغاو گورا ہے اس سلوی خیات کے دائے وجوب روڑی گیا یو سلوی آئیو سلوی سو سلوی دیکھیں مسلسل این سسکم قرف یو دارے دل کلے آم انہوں دائے لو آیا وجب بکن انہوں دائے لو آیا سویم ہو جلی آدم اللہ سریم ہو تخزم انکم شہداء سلورم لے امہ حساد انزم و یم حقا فتم احسف ان تدخل الجنہ وم دارج لقد کنتم تمنون الموت دے تو وجوہ ہوئی فدی ایتونو کی راز ذکر کری بی آیا اسا دو پنزوز کے یو اسا دو پنزوز ہے آج کی ولی احد کی شکست را گئے ذکر آگے چاہتا ہے اذا فشلتم وتنازعتم وعصیتم دریدائی واغوی دریدائی فشل دا گئے تنازور آلا نوی سیان دا گئے فدیو جوانی وحود کی کمزوری شوئے کر جائے اصل پینزش پیتا کی التنور جو ہوئی وما صابکم یوم التقت جمعانے فبیزن اللہ یو دے بیزن اللہ بدے علی عالم المومنین بدے علی عالم اللذین نافقو دریدائی وہ دری اور دری سی جیار لگتا یاد لسے لنت شکست سے اوپر بالکل خبر ہے تو اوپر چاند کرے رہے باپ کا یاد لس وجہ نہ حجیمت رائے پر خود کے پائے کہ منافقان و کوئی نہ لس معلوم چل آئندہ پر خیال کہ ہے وہ لس قوانین وانے پابند شے شکست کرتا ہوں نفر ہے تاب اول باری یہ اس لسیا پورے سویم باپ جرے بیا مختصر دے یو سل یو اتیانا ساتیا پورے اگو گو رہے لقد سمع اللہ قول اللذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا اگر کی صرف طریق قبائح ذکر کی دے کتابیانو تحضیرا بیاز الامہ دے کتابیانو کی او طریق قبری زان سے ساتھ ہے گو رہے خزان دا اصل کی دو خود سر تعلق ہم داو دو خود پا وقت کی حتی یہودیان خواہو شاو نو خوشا رہ شد مصیبت کی پا مومن رائی چی نو کافر خوشا رہ شد مٹے تقدیم ہوئی بیا نتی کی قبائے حسر اللہ ویزان کے ساتھ ہے یو قول قبیح دائی دی داوی ان اللہ فقیر و نحن اغنیا یو دا قول سے زان پہ اتاتے ہیں سویم انکار دے اتباع رسول نہ پر دلیل کاذب یو سترے اتیا کی تی دلیل پیش کرے رہے کہ اللہ ہم صلی اللہ علیہ کرے اللہ نو من اللہ رسول ان حتیات کی نام جو قربال ان تاکلو ان نار تی تا دلیل کاذب ہوئی دروغ دلیل پیش کیا ہوئی مسئلہ ذکر نمانا درہم سر ایک قسمان الایات یو سلو آتیا کی ویدہ خز اللہ ہم انتاقل لسین اونتو الكتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یو سلوات یہاں بیمینس کی ترغیب دے جہاد انفاق تھا اس کا مسئلہ فار شروع ہوئی کیا یو سل پنجاتیا کے ترغیب دے جہاد انفاق تھا کل نفس ذائقۃ الموت مری باسم بجات کے مر سکنا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور جن کو متال غرور دیں خرچ کا تو خدے پلار کی کہنا یو سر شپد اتیا کے ہم لدک لون نفی ہمارے کون فسکم ابتلا مال سے انفاق بھی سبھی اللہ انفس سے جہاد ترین بابو کرے بالکل آخر سر اختتامی صورت پورے دیو سننا اتیا نا شور ہو رہے اگر باپ کے بھائی آد نہیں تاکہ سلور مضامین ہو تو سور بقرہ پشان بالکل آخر تھا توحید بب کے مات کے یو سننا اتیا کے ولی اللہ ملک السماوات خوش بھی تو خبر اختیار بات صحیح صرف تو خدے چلی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام نے چلی دلیل بھی پیش کرے رسالت یو سر سلور نے بھی کرے منادی راغلے دن وہ منے کا منادی یونادی دل ایمان پیغمبر دے جہاد ذکر کرے او سر چنز نبی کے حاجر و خرجو من دیار موضوع بی سبیل و قاتل و قتلو انفاق تے او سر شپگا تیاک کی دایا قرآن نکا تقلب اللذین کفرو فی البلان مطعم قلیل کافران خرش نکی متقلب دی تب ہو کوئے گا دیتا تعلیم و دعا ہوئی دعا اشتک پر یہ طریقہ بیا ذکر دا استاد صالحہ و دارے کتاب و ترغیباً کتابیانوں کے لکم ہوئے لئے اسی صورت تقسیم کرے رہے گا ناخری یو سنہا نبی کے 199 دنیکان و مجان و صفات ذکر گئی ایمان بیمان دلا خشوع آتم اشترا دتری صفات حاصل آخری آیت خلاصہ بید کل صورت و سو آیت سے پائے کہ وہ سلو روڑا مضامین واپس روڑی پائے کوئی اسبرو و صابرو و رابطو صبر و کیف و سنت صداقت رسول صابرو سر جہاد سے رابطو سر مال خرچ کر لی وصف اللہ سر توحید سے پر یہ سلو رم سلو چک لکھ پہن لعلکم تفلحون کامیاب پہ کر دا صورت مانے دا ایسا آخری پدے درے بابوں کے پدے طریقہ چلی یا ایو اللذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا گورا مخی سرم ہوئے دا ہوئے اور ترغیب نے انفاق تھا ترغیب للانفاق سرے پن نہی عن زدتی ہی تنقیہ پکار دلاوات ہر بالغ کولے شی کی ربا بس کے دے نظام ساتا نہیں عزت نہیں کرے گا دوائم مخی سر ربط دارے کہ لئیس لکا من الامر شہد اللہ ما فی السماوات دا جزی ربط دے دا دا نبی اختیار نہیں دا دا خدای رے ہر کرے چی دا اللہ اختیار دے اللہ اعلان کرے رے چی ربا بننا قرائم دار دکھ نہ ہوئی ددا دے نبی پنگ وانے بند کری نبی نہیں بند کری خدے بند کری لا تا کو ضرور بات دادا اختیار ہے اور ظاہر ہو اسے وہ جہاد کی سستی بے انفاق کی سستی راضی پر سبب کرے بابا اضاف مضافن خیر دتر مزید قباحت تبار دیکھو اسی بس سل روپے اور کڑی نوے بے میش کے بعد پنجر آ کے میش کے بعد قضا کرنے میں لکھا لفظ پر آ کے ہو تو قضا بے کنیشن پر آ کے پر اب اصل ہے شبہ بڑا نئے ایمان والوں ماخ لے مال پر سودوانے دوجن پر دوجن